Kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Skarga Polski na Niemcy do Komisji Europejskiej jest dobrym ruchem, tak uważa jeden z europosłów PiS. Szczecińska dywizja zmechanizowana w ten weekend odwiedza Podlasie, a żołnierze spotykają się z mieszkańcami. W sporcie powiemy o tym, kto został pierwszym liderem Tour de Pologne. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca powiedział, że skarga Polski na Niemcy do Komisji Europejskiej jest dobrym ruchem. W mijającym tygodniu rząd poinformował o złożeniu skargi na zachodniego sąsiada w związku ze składowaniem w Polsce 35 tysięcy ton odpadów. Bogdan Rzońca podkreślił w Polskim Radiu 24, że Polska nie może się cofać w tej sprawie. To było bardzo wykorzystywane w przeszłości. Donald Tusk i jego ekipa nie panowała nad śmieciami, nad tym obszarem śmieciowym. No i zaświecili nam Niemcy tą Polskę. Te dane wyraźnie pokazują, ile śmieci wwieziono w czasach kadencji Platformy Obywatelskiej, a ile teraz. Powoli ten problem naprawiamy, a pójście do sądu jest oczywistą oczywistością i ten werdykt sądu jest bardzo łatwy do przewidzenia, ponieważ mamy na to bardzo wiele dowodów, jak nieprawnie, niesprawiedliwie działo się w tym obszarze śmieciowym. Niemieckie odpady, 35 tysięcy ton, składowane są na terenie naszego kraju od 10 lat. Dotychczas próby ugodowego załatwienia problemu nie przyniosły rezultatu. Niemcy nie wywiązały się ze swoich obowiązków, stąd skarga do komisji. To pierwszy element procedury, którego finałem jest skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła podczas spotkania z mieszkańcami Tarnobrzegu, że rodzina stała się centrum programu Zjednoczonej Prawicy. Podkreślała, że dzięki uszczelnieniu budżetu państwa mogą być realizowane liczne programy społeczne. Elżbieta Witek przypominała, że również w kryzysie rząd wprowadzał tarcze chroniące m.in. lekarzy, przedsiębiorców i miejsca pracy. Odpowiedzialny rząd przygotowuje i planuje nie na 4 lata, nie na 8 lat, ale na długą perspektywę i na różne czasy, wtedy kiedy będzie dobrze i wtedy kiedy może przyjść kryzys. I przyszły takie kryzysy, nie jeden, tylko kilka kryzysów, czyli COVID, wojna, inflacja, spadek gospodarczy w całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. I dzisiaj, proszę Państwa, naprawdę możemy być dumni z tego, że wyszliśmy jako Polska obronną ręką. Marszałek Sejmu mówiła też, że wprowadzenie świadczenia 800+ od 1 stycznia przyszłego roku nie jest waloryzacją, a zmianą programu. Dodała, że na początku 2024 roku inflacja ma spaść poniżej 10%. Można porozmawiać z żołnierzami i obejrzeć sprzęt, jakim dysponują. W związku z akcją Bezpieczne Podlasie w ten weekend odbywają się pokazowe przejazdy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, która przyjechała bronić wschodniej granicy Polski. Do jutra żołnierze odwiedzą 4 podlaskie miejscowości. Dzisiaj byli w Tykocinie i nad Zalewem w Korycinie. Można było zobaczyć pojazdy od środka i wziąć broń do ręki. Broń, z której się chcę nauczyć strzelać. Poradziłam sobie świetnie, nawet jedną ręką. Ręka strzelająca, czyli prawa dalej. Tu. Pani do prawą rękę na spust. Tą. Lewą za pomocnicą i tak się strzela. Spust jest na tyle, że sobie każdy z tym poradzi, ja też. Pokaz Armii Polskiej, rosumaków, szturmowych. Syn chce być żołnierzem, dlatego przyjechaliśmy. To jest jego marzenie, być żołnierzem. Ktoś musi bronić Polski. A sama bym chciała być żołnierzem, tylko już trochę za stara. Jestem urzeczona takimi wydarzeniami. Wspaniale, że można zobaczyć coś takiego na żywo, z bliska. Nie na co dzień ma się do czynienia z armią. Dowiedziałam się, że mogę iść do takiej formacji jak WOT i tam, mimo swojego wieku, na 16 dni się zapisać i się szkolić. I z miłą chęcią idziemy z mężem i się zgłosimy. Jutro żołnierze odwiedzą Wasilków. Będą stacjonować na osiedlu Lisia Góra od 9 do 13. Później pojadą do Supraśla. Spotkanie z nimi odbędzie się w amfiteatrze od 13.30 do 16. Niemieccy ekstremiści tu uczestniczą w wojnie na terenie Ukrainy, informuje gazeta Welt am Sonntag. Według ustaleń berlińskich dziennikarzy nad Dnieprem przebywa obecnie ponad 60 obywateli Niemiec, którzy wyjechali tam z zamiarem udziału w walkach. Większość z nich walczy po stronie Rosji. Jak donosi Welt am Sonntag, od początku rosyjskiej inwazji niemieckie MSW odnotowało wyjazd 61 osób mających związek z ekstremizmem lub niejasną działalnością o zabarwieniu politycznym. W przypadku 39 osób istnieją niepodważalne dowody na to, że chciały uczestniczyć w działaniach bojowych. 27 miało prorosyjskie, a 12 proukraińskie nastawienie. Wedle danych MSW na Ukrainie walczą ekstremiści o zróżnicowanych poglądach. Opozycyjna Hadecja skrytykowała bierność niemieckich organów ścigania wobec obywateli, którzy bezkarnie zasilają szeregi rosyjskiej armii. Osoby, które ochoczo wspierają rosyjskie siły zbrojne, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności, powiedział berlińskiej gazecie poseł CDU i były szef Związku Rezerwistów Bundeswehry Ruderich Kiesewetter. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Wystartował. Za nami pierwszy etap Tour de Pologne ze startem i metą w Poznaniu. Zgodnie z planem o zwycięstwie decydował finisz z peletonu i najszybszy był Tim Merlier. Belg wyprzedził Holendra Olafa Koya i Kolumbijczyka Fernando Gavirię. Najlepszy z Polaków Maciej Patyrski zajął szóstą lokatę, siódmy był Stanisław Aniołkowski, zaś Alan Banaszek wygrał jedyną dziś górską premię i został liderem klasyfikacji górskiej. Oczywiście mówimy o preludium w tej akurat rywalizacji. Wielkopolska wzniesieniami przecież nie stoi. Wczoraj na odprawie z kadrą, z trenerem reprezentacji ustaliliśmy, że pojedziemy ten wyścig od początku agresywnie i się udało. Szczerze powiem, że lubię takie góry jak dzisiaj, bo to tak naprawdę taki trochę większy wiadukt, więc tak naprawdę góry zaczynają się od jutra, ale fajnie zatrzymać taką koszulkę na chociaż jeden dzień, a zobaczymy jutro, jak się sprawa ułoży. Mówił Alan Banaszek. Jutro drugi etap wyścigu z Leszna do Karpacza. Polskie Radio jest jedynym patronem radiowym 80. Tour de Pologne. Emocje kolarskie, emocje tenisowe. Iga Świątek przed południem awansowała do półfinału turnieju rozgrywanego tuż obok trójki. W najlepszej czwórce BNP Paribas Warsaw Open zameldowała się po wygranej do 1-4 z Czeszką Lindą Noskową. I już oglądamy ją na korcie ponownie. Gra od niedawna o finał z Belgijką Janiną Wickmajer. Powodem wzmożonej intensyfikacji spotkań wczorajszy deszcz w Warszawie i związane z nim zaległości w głównej drabince turnieju. W tej chwili sytuacja wygląda następująco. Świątek prowadzi 2-0 w pierwszym secie, 2-0 w gemach, zatem zdążyła już przełamać podanie swojej rywalki. Po tenisie piłka i PKO Ekstraklasa. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim, mówiąc kolokwialnie, zdążyła już opędzować Górnika Zabrze 2-0. W Białymstoku kopią w tej chwili jedenastki Jagiellonii i Puszczy Niepołomice. I też sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. W tym momencie Puszcza zdobyła kontaktową bramkę. Mamy 77. minutę tego meczu. Jagiellonia prowadzi 2-1. Przed nami jeszcze mecz we Wrocławiu. Śląsk o 20.00 zacznie spotkanie z Zagłębiem Lubin. Dojdzie zatem do derbów Dolnego Śląska. A Fortuna pierwszej lidze pod Beskidzie po 1 zremisowało w Bielsku Białej z Beniaminkiem z Niczem Pruszków. W trwającym spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Płock mamy minutę 76. i remis 1-1. Kończymy szermierką i wielkim sukcesem naszych szpadzistek. Wywalczyły złoty medal w Mistrzostwach Świata w turnieju drużynowym w Mediolanie. Co prawda to było wczoraj, ale nasze panie dziś wróciły do kraju i tak komentowały największy sukces w tej bronie w historii polskiej szermierki. Byłyśmy bardzo pewne od rana. Martyna jeszcze nam rano powiedziała: dziewczyny, śniło mi się, że wygrałam jednym trafieniem z Flamingo. Oszukało nas. Wygrałyśmy większą różnicą trafień. Także od rana można powiedzieć, że mentalnie był spokój, bo Martynie się przyśniło. Także... bardzo byliśmy od razu zadowolone. O proroczych snach Martyny Swatowskiej-Węglarczyk mówiła Renata Knapik-Miazga. Trzecią z naszej drużyny była Ewa Trzebińska. O sporcie znów na naszej antenie po 21.00. Tej nocy przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na północy i zachodzie kraju, na termometrach od 14 do 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, miejscami przelotny deszcz, a na północy i południu również burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 26, gdzieniegdzie na zachodzie i wschodzie kraju. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16.

but I might share in every word I've never said. I feel you. Feel you. Zaczynamy z poczuciem, że będzie to bardzo udany wieczór. Zapraszamy Państwa na trójkowy parkiet. Tour de Pologne wystartował. Polskie Radio, przypominam, jej jedynym radiowym patronem. Przed 19 program z Poznania, teraz prosto z Myśliwieckiej z Warszawy. Myślę, że nikt nam tutaj kija w szprychy nie wsadzi i w żółtej koszulce lidera dojedziemy do północy. Bo właśnie do północy, jak co tydzień w soboty, Departament Rytmu. 227 trójek, oczywiście radioaktywność. Pytanie do Państwa. Disco lat 70. czy pop lat 80. Proszę wybierać, telefonować i opowiadać. I jeszcze jedno, przy którym utworze tak z miejsca chce się tańczyć. 227 trójek. Maciek Załęcki realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. 16 minut po 19. Dobry wieczór. Saddle light, just starting the saddle light. trójka. Hey! 27 minut po 19 o północy skończy się departament rytmu, a później, jak słyszeliśmy na dach, z góry widać lepiej, że z trójką pozytywne nastawienie. Temat przewodni dzisiejszego departamentu rytmu disco lat 70. czy pop lat 80. Zabawa również na Facebooku. Trójki 20 do 19 w tej chwili na korzyść popu lat 80. Drugie pytanie do Państwa. Przy którym utworze od razu chce się tańczyć? Słyszycie Państwo i natychmiast rusza z miejsca. 2-2-7 trójek. Do tańca mnie osobiście podrywa włoski piosenkarz Zucchero, Baila Morena i Sabrina jeszcze. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys, I'm looking for a good time. Boys, boys, boys, get ready for my love. Boys, boys, boys, I'm trzeci Polskiego Radia. Prawidłowo. Pocztówka z wakacji doszła Departament Rytmów w Trójce. To i Papa Dance, pop lat 80. czy disco 70. Bee Gees, czy na przykład Madonna, której kilka minut temu słuchaliśmy. Bee Gees zresztą też zasilą program do 24. To proszę kontaktować się w tej sprawie 227 trójek, ale również można i życzyć, i pozdrawiać, i opowiadać, w jakich okolicznościach leci teraz program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu, czyli po prostu, proszę Państwa, totalny luz. W latach 70. jak chodziłem na dyskoteki, to dla mnie number one to był zespół oczywiście jaki, no ABBA, który w 74 roku wyskoczył na interwizji, skosił wszystkich. Naprawdę występ super, hiper, pamiętam to do dziś i zespół też super, a szczególnie wokalistki.

find somebody. Hold that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress, because it's so important to have that special somebody to hold. Brawo, trójka włączona na parkiecie Ciuchcia. 11 minut do 20 w trójce. Departament Rytmu za 11 minut serwis trójki. Bawimy się, ale jesteśmy przecież też na bieżąco. Wiemy, co się dzieje. Tymczasem garść Państwa wskazań dotyczących utworów, przy których z miejsca chce się tańczyć. 227 trójek. Prawie muzyki lat 80. Zdecydowanie Modern Talking. W tamtych latach pięknie opalony, z kruczo-czarnymi włosami Tom Anders i jego przeciwieństwo, dobrze zbudowany blondyn, czyli Dieter Bohlen, to byli dwaj panowie, którzy powalali na kolana. Telefon jakby z czarnej płyty leciał. Thomas Anders, Modern Talking. You're my heart, you're my soul, ale nie tylko. Przerysedł Lady, Madonna, Vogue, dziękuję. Bardzo proszę. Disco lat 70. czy pop lat 80. Tutaj też śmiało proszę wjeżdżać na antenę trójki ze wskazaniami. 227 trójek. Tymczasem nasi Królik i Król. Dzieli, a